الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله أما بعد يا أيها المسلمون يقول سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وقال الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم ومن قاتل تحت راية علمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. Watukufu wa Islam, nawasieni kama ninavyohusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watukufu wa Islam, katika vyombo vya habari, miongoni mwa matukio ambayo yamechukua nafasi katika vyombo vya habari vya kindani na hususan vya kimataifa, tukio la maandamano lililoambatana ama linaloendelea kuambatana na vurugu katika sehemu mbalimbali katika ulimwengu, hususan Marekani na Ulaya, kuhusiana na mauaji ya mtu mweusi aliyejulikana kwa jina la George Floyd ndani ya Marekani. Matukio kama haya yamekuwa yakishuhudiwa ndani ya Amerika na Ulaya, matukio ya mauaji kwa kile kinachoitwa ubaguzi, hususan ubaguzi wa rangi ambao umesheheni katika maeneo ya Marekani na Ulaya. Sisi kama umma wa Kiislamu, kwa nini tuzungumzie tukio kama hili? Watukufu wa Uislamu, Uislamu kama ni mfumo kamili wa maisha, kama ni mfumo ambao umekuja na masuluhisho ya matatizo ya mwanadamu katika kila kipengele cha maisha yake, kama ni mfumo ambao kwayo umetumilizwa kusimamia wanadamu, liyudhhirahu ala dini kullihi walau kariha alkafirun, usimamie wanadamu katika mgongo wa ardhi, basi kwa hakika hatutoacha kuyazungumzia masuala kama haya, kadhia kama hizi ambazo leo ni miongoni mwa matatizo makubwa yanayosheheni katika dunia, fikra za kibaguzi katika maeneo ya Marekani na Ulaya, Asia na maeneo yetu Afrika. yamekuwa ni matukio mashuhuri na yenye kujirejea rejea. Kwa hivyo sisi kama umma wa Kiislamu ni lazima kuweza kuangazia kwa mtazamo na suluhisho la Uislamu juu ya masuala kama haya. Watukufu Uislamu, ndani ya Marekani matukio kama haya, kama nilivyosema, yamekuwa ni mashuhuri mno, bila ya kutaja matukio maarufu makubwa, mauaji ya watu weusi akina Martin Luther King na wengineo katika mwaka 2015, watu weusi 104, tena wanasema ni unarmed black people, manake ni watu ambao hawakubeba silaha yoyote, wanauawa na polisi katika Marekani, watu 104 katika mwaka mmoja, ikiwa ni matukio mawili kwa kila wiki mwaka 2015. Tena katika matukio kama haya, wale maofisa walioshiriki katika mauaji kama haya, hakuna ambaye ameshukiwa amepandishwa katika kizimba kuhukumiwa na mauaji sampuli kama yale. Katika mwaka 2019, mwaka jana, mauaji ya mtu mweusi ambayo yamezungumzwa mengi, moja ni la mauaji ya Derek Scott mwezi wa tano mwaka 2019, mwaka jana, baada ya kuwekewa goti baina ya mabega yake nyuma, akalalamika kwamba I can't breathe, hawezi kupumua. Polisi akajibu I don't care. Ni sawa na matukio ambayo yanaendelea kama lilivyotokea katika mauaji ya George Floyd, kuwekewa goti katika shingo lake mpaka akafariki dunia. Ufaransa, Marekani wakiwa wanaandamana kupinga mauaji ya George Floyd. Ndani ya Ufaransa, katika mji mkuu wa Paris, watu zaidi ya 20,000 wameandamana, ikawa mpaka kuvunja yale masharti ya kubakia ndani, kutokusanyika kutokana na janga la corona. Waliandamana katika mji wa Paris kwa mauaji ya kijana mwenye asili ya Afrika ambayo yalifanyika mwaka 2016, kwa kile kudai haki itendeke kuhusiana na mauaji sampuli kama hiyo. Kwa hivyo kihakika ni mambo maarufu na mashuhuri katika Amerika na Ulaya, bila ya kutaja mifano kadhaa wa kadhaa. Lakini tunazungumzia masuala kama haya sisi kama umma wa Kiislamu, masuala kama haya yalituathiri, yanatuathiri mpaka leo kwa asilimia kubwa katika biladi zetu na katika maisha yetu. Kwa hivyo ni lazima kuweza kuangazia, kwa sababu ni moja ya miongoni mwa matatizo makubwa yanayokabili umma wa Kiislamu leo. Mbali na matukio kama haya katika Ulaya na kwingineko kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali, Italy, tumekuwa tukishuhudia wamo wapenzi wa mipira huko kufananishwa wachezaji wa mipira wenye asili ya watu ya Afrika na nyani. Matukio kama haya Ujerumani, South Africa, wakati wa utawala wa makaburu, na mpaka leo tunashuhudia mauaji kadhaa wa kadhaa kila baada ya miongo, kila baada ya muda, ndani ya South Africa, weusi kwa weusi. Ni ubaguzi. Tunashuhudia matukio kama haya ndani ya Palestina, Waisraeli kuwabagua na kuwaua Waislamu wa Palestina na kuwawekea magoti katika shingo zao, mfano alivyouawa George Floyd. Matukio kama haya Rwanda na Burundi, Tutsi na Hutu, Tanzania, Zanzibar, Unguja na Upemba kwa kile kinachoitwa multipartism, fikra za vyama vingi. Kwa hivyo ni matukio mashuhuri Yemen. Katika jamii ya Yemen ni matukio mashuhuri ya ubaguzi. Kwa hivyo sisi kama umma wa Kiislamu ni vyema na ni wajibu kuangalizia mambo kama haya. Watukufu wa Islamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an: Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allahi atqakum inna Allaha 'alimun khabir. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema: Enyi watu, hakika nimekuumbeni kutokana na mwanamume mmoja na mwanamke mmoja. Waja'alnakum shu'uban, kisha nikajalia mapote miongoni mwenu, si mataifa, mapote. Hakuna nafasi ya utaifa katika Uislamu, nationalism na uzalendo, patriotism, mapote na makabila, lengo muweze kujuana, lakini mbora zaidi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mchamungu, wote kuweza kumjua kwa huyu alivyo, huyu ni wa maeneo fulani, huyu ni wa Asia, huyu ni wa Philippines, huyu ni Mjapani, huyu wa kadhalika. Kwa hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuonyesha hili ndio lengo la kutuumba, mapote tofauti na rangi na makabila tofauti, kwamba tuweze kujuana, aweze kujulikana kwamba huyu atokea maeneo fulani, sio masuala ya kubaguana kwa rangi zetu ama kwa utaifa ama kwa uzalendo na makabila. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuonyesha katika hadithi hukumu ya ubaguzi kwamba ni haram qat'i, uharamu wake ni wa kukata. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema: man qatala tahta rayatin aymiya, yoyote ataikufa chini ya bendera ya ubaguzi, aswabia, yaghdhabu li asabatin, mtu huyu ikiwa anakasirika kwa sababu ya ubaguzi, anakasirika kuchukia kwake, hisia zake kwa kuchukia kwake ni kwa sababu ya ubaguzi wake, na kupenda kwake ni kwa ajili ya ubaguzi wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema: au yadu ila asabatin, au mtu ikiwa analingania mwito wake yeye ni miito ya kibaguzi, patriotism, nationalism, racism. Mtume akaendelea akasema: au yansuru asabatin, au ikiwa mtu yeye siku zote humsaidia tu mtu kwa misingi ya ubaguzi. Huyu ni nani? Huyu ni Mpemba. Huyu ni Munguja. Huyu bwana ni Makonde. Au huyu ni Mrwanda. Kwa hivyo amsaidia, ama huyu ni Mwarabu, huyu ni Mzungu, amsaidia kiubaguzi, kwa misingi ya ubaguzi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema: watu hawa fakutila, wakifa watu hawa fakitlatul jahiliya, basi watu hawa wamekufa kifo cha kijahili. Ujahili ni ukafiri. Mtu huyu amekufa na madhambi, na mzigo wa madhambi. Hii ni karina ikituonyesha uharamu, uzito wa dhambi ya ubaguzi kwa umma wa Kiislamu. Pamoja na hayo, hushuhudiwa athari kadhaa wa kadhaa zinazoambatana na masuala kama haya ya ubaguzi, kama leo tunavyoshuhudia. Watukufu wa Uislamu, kwa nini ubaguzi? Kwa nini Amerika na Ulaya na ulimwengu mzima leo. Masala ya ubaguzi yamekuwa ni masala mashuhuri. Mti ukiwa muovu, basi na matunda yake hutarajiwa kwa maovu vile vile. Fikra kama hizi za kibaguzi kihakika zimezalishwa. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Uislamu ulivyokuja ukapiga vita masala kama haya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuonyesha ubaya wa masala kama haya ya ubaguzi, ambapo leo tutashuhudia katika ardhi za Waislamu masala ya ubaguzi ndio ambayo yamepelekea umma wa Kiislamu kuishi katika maisha ambayo tuwaishi leo katika mgongo wa ardhi. Madhila tunayopitia umma wa Kiislamu kokote duniani ni kwa sababu moja, ni kutokana na ajenda ya ubaguzi, divide and rule strategy, mkakati wa kibaguzi, wagawe watawale, ulioletwa na makafiri wa kimagharibi katika ardhi za Waislamu. Wakafanikiwa kuiangusha serikali ya Kiislamu. Kwa misingi hii, baada ya kuunda vyama vya kibaguzi, vyama vya Kiarabu, vyama vya Kituruki, mpaka ikaanguka Ottoman Empire, serikali ya Kiislamu ya kiulimwengu na umma wa Kiislamu ukabaki katika hali ambayo tunashuhudia leo. Leo angalia bara Arabu, mashirika chungu nzima, ama jumuiya chungu nzima za kibaguzi za Kiarabu. Kuna Arab League, jumuiya ya Waarabu wa bara Arabu na wa Afrika. Kuna UAE, kuna GCC, kuna Africa Afro Arab Countries, ama Afro Arab Countries, na mashirika kadha wa kadha ya misingi ya kibaguzi iliyobuniwa leo katika miji ya Uislamu. Kuna Africa Muslim Agencies. Angalia msingi wa kuundwa taasisi kama hizi, ambao kiasili waonyesha chembe ya ubaguzi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja kupitia Uislamu akapiga vita fikra kama hizi, sallallahu alaihi wasallam akasema, da'uha fa innaha mumtina, acheni fikra kama hizi, hakika ni uvundo unaumuka. Je, ambao tunashuhudia leo katika ulimwengu. Kwa hiyo msingi wa fikra kama hizi, ilikuwaje zikaletwa fikra kama hizi baada ya Uislamu kuzipiga vita fikra kama hizi? Bilal bin Rabah aliyekuwa mtumwa mweusi akiteswa baada ya kuwa Muislamu, lakini pamoja na hayo nyuma alibaguliwa kama ni mtumwa, tena mwenye rangi nyeusi. Uislamu ukaja ukamnyanyua Bilal bin Rabah, ukarejesha ile heshima yake kama mwanadamu, lakini pia kama ni Muislamu sallallahu alaihi wasallam. Wakati ana fathi Maka katika mwaka wa 8 Hijria, Al-Kaaba imejaa masanamu zaidi ya 160. Anamtuma Bilal bin Rabah apande katika Al-Kaaba ili ayatoe masanamu na ili aadhini. Anapewa amri ile miongoni mwa mabwanyenye wa Kikureshi, wakateta kusema, Muhammad yuwafanya nini kumtuma mtu kama yule? Lakini sallallahu alaihi wasallam ndio aliyemtuma, na sallallahu alaihi wasallam hakutangaza wale dignitaries of Makkah, akina Abu Bakr Siddiq, Umar ibn al-Khattab. Hakuwaita Abu Bakr wala Umar wala Uthman wala Ali kuweza kukwea katika Al-Kaaba na kutoa masanamu na kuadhini. Alimtuma Bilal bin Rabah. Kisha Sayyidina Umar na Abu Bakr Siddiq hawakujifakhiri na kuona kwamba ile wao kama ni Waarabu kihakika labda wamestahili, wao kama ni Makuresh kabila la Mtume sallallahu alaihi wasallam hawakujiona kwamba wamestahili kupewa nafasi kama ile. Bilal bin Rabah alikwea katika Al-Kaaba kwa kutumia mabega, upande wa kulia kakanyaga bega la Abu Bakr Siddiq, upande wa kushoto kakanyaga bega la Umar bin Khattab, akapanda akakwea katika Al-Kaaba. Bilal bin Rabah kutoka kuwa mtumwa wa Kihabesh, mtu mweusi, mpaka kuja Uislamu, alimuoa binti wa bilionea wa kabila la Kikureshi, ndugu yake Abdurrahman bin Auf. Kwa hiyo tuwaona namna gani Uislamu ulivyokuja kung'oa fikra kama hizi, lakini leo tunashuhudia fikra kama hizi zimesheheni katika ulimwengu. Fikra kama hizi, multipartism, fikra za vyama vingi, kihakika zimekuja zikagawa wanadamu kwa misingi ya kikabila, kwa misingi ya kivyama, kwa misingi ya kitaifa wakadhalika. Makafiri walifanikiwa kuangusha Uislamu na wakatugawa umma wa Kiislamu katika miji. Leo kuna Saudia, kuna Turuki, kuna Libya, kuna Masri, ambayo Masri, Libya, Sudan, ile yote ilikuwa ni Masri. Makafiri wakagawa, wakaitoa Sudani, wakaitoa Libya, Sudani wakaigawa, wakatoa Sudani ya kaskazini, Sudani ya kusini. Fikra kama hizi zimesheheni katika ardhi za Waislamu na katika ardhi hususan na za ulimwengu wa tatu, ili kuwagawa katika mikakati ya divide and rule, kuwagawa watu ili wawatawale. Fikra kama hizi zimetokana na msingi wa aqida, imani ya secularism, imani ya mfumo wa kibepari na chini ya nidhamu yake ya kisiasa ya kidemokrasia. Fikra ya fasluddin anil hayai, kutenganisha baina ya dini na maisha. Hii ndiyo imani ya makafiri wa kimagharibi, imani ambayo ulimwengu leo unasimamiwa kwa fikra sampuli kama hii. Huu ndio msingi, hili ndio shina. Basi vipi matawi yake? Makafiri wa kimagharibi wamekuja wakagawa, wakambagua Allah subhanahu wa ta'ala, wamemfanyia ubaguzi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wakasema kwamba maisha hayana mahusiano na Muumba. Huyu Mungu ambaye ndiye aliumba ulimwengu huu akamuumba mwanadamu, kisha mwanadamu anakuja na kusema kwamba Mungu hana mahusiano na mimi katika maisha yangu. Secularism. Wakaja fikra hii kadhaa, usichanganishe dini na kutenganisha baina ya dini na siasa, kwa sababu siasa ndio ambayo yasimamia maisha ya wanadamu. Kwa hivyo kutenganisha dini na maisha ni sawa na kusema kutenganisha dini na siasa. Ndio fikra ambayo ndio miito ambayo leo tunazungumziwa katika masikio yetu. Si miito migeni katika masikio yetu. Ni miito ya kikafiri, fikra za kimagharibi ambazo leo zatuathiri katika mujtama, katika jamii zetu ambazo tunaishi. Wakambagua Allah subhanahu wa ta'ala. Kutoka hapo dini ilipotenganishwa na maisha, ndio maana ikawa mwanadamu apewa ruhusa ya kupanga kanuni na sheria badala ya Allah subhanahu wa ta'ala. Msingi wa fikra hii ndio iliyotoa matawi. Kwa hivyo si ajabu leo makafiri wa kimagharibi wakimwangalia mwanadamu, humwangalia kwa mtazamo kama huu. Kwa hivyo kila wanalifanya msingi wao ni hapa. Katika uchumi, siku moja nilikuja nikazungumza hapa namna gani umiliki ulipokuwa, umiliki wa rasilimali katika ulimwengu. Watu wachache ndio ambao wanamiliki asilimia kubwa ya utajiri wa ulimwengu. Kwa hivyo msingi wa fikra ya ubaguzi mpaka katika nidhamu za kiuchumi, privatization, ni fikra za kibaguzi, fikra za ubinafsishwaji. Mali za umma leo wapewa watu binafsi ambao huitwa investors, wawekezaji, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuonyesha annasu shurakau fi thalath alma'u wan-naru wal-ghala, kwamba mafuta, gesi, madini, mali hizi ni mali za umma. Kwa fikra za kibaguzi, msingi wa fikra ya ubaguzi katika uchumi vile vile, mali kama hizi wapewa watu binafsi, watu fulani waliobakia wala linajaa. Angalia janga la corona ndani ya Amerika na Ulaya. Yaripotiwa katika Marekani kwamba wengi miongoni mwa wanaofariki kutokana na corona ni watu weusi. Kila mwenye fikra yupata kufikiri kujua nini msingi wa jambo kama hili, kuonyesha kwamba watu hawa ndio duni katika Amerika, ndio duni katika afya, ndio duni katika lishe, ndio duni katika kila aspect ya maisha ya mwanadamu. Ikaripotiwa vile vile, vile vile miongoni mwa wanaofariki sana kwa corona katika Ulaya ni watu wazima, wazee, ambao kihakika kutokana na nidhamu ya kijamii watu kama hawa hupata sana wametengwa katika majumba maalumu ya ulezi. Kwa fikra za kibaguzi wakaona wao kwa wao ikawa ni fahari. Makafiri kwa wao kila wakitangaza kwamba bwana hatufi sisi wazungu, bwana wanaokufa ni watu weusi, kwa wao ni fahari ile. Wanaokufa ni watu wazima, wazee. Ni fikra za kibaguzi. Ikiwa wazee ndio ambao wanaokufa kwa wingi, basi kwa nini msichukue juhudi za kuwahifadhi wazee? Lakini kipimo huangalia maslahi, ambacho kihakika ni kipimo cha kibaguzi. Makafiri wa kimagharibi wakikuangalia hawaoni ile spirit. Wao kwa mtazamo wao hawaoni ule uroho, kwamba huyu ni mwanadamu, vipi waweze kumthamini kama mwanadamu? Fikra za kiroho hazipo hapo. Wao huangalia kwa mtazamo mwingine. Wakikuangalia wewe Mwafrika huangalia ni mtu mweusi. Wakikuangalia wanaona rangi, wakikuangalia wanaona rasilimali, profit ndio kitu ambacho wanaangalia kwayo. Fikra ya secularism, kutenganisha baina ya dini na maisha. Watukufu wa Islam, kabla sijamaliza, Allahu tabaraka wa taala yaqulu bi qawlihi wa yahtadi al-muhtadun wa idha qul al-quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun wa qala 'azza min qa'ilin 'alim fa idha qara'ta al-quran fastami'u billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum إن الله عليم خبير بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم من آيات الذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. Alhamdulillah hamdan kathiran kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Usikum ibadallahi wa nafsi awwalan bi taqwallah. Amma ba'd. Bil asaf shadid, kwa bahati mbaya, fikra kama hizi kubebwa na umma wa Kiislamu. George Floyd, yeye miongoni mwa waathirika wa fikra kama hizi. George Floyd ni kafiri, na aliyemuua ni kafiri vile vile. Walioshika fikra kama hizi, ikiwemo serikali ya Marekani, ikiwa mpaka leo ule uwazi kuhusiana na mashtaka ya wafanyaji matendo kama haya hayako wazi, hawa watu ni makafiri. Lakini sisi kama umma wa Kiislamu huwa ni ajabu fikra kama hii kuibeba katika magongo yetu, kuibeba fikra kama hii ikawa ndiyo msingi wa kufikiria kwetu. Leo bahati mbaya Muislamu ambaye anaishi Afrika atakwambia, bwana, suluhisho letu bwana ni wa Afrika kuungana bwana. Ni ubaguzi. Mwarabu atakwambia, au yule Muafrika, ajabu Muislamu akiona matatizo katika biladi za Kiarabu, Syria, Libya, Afghanistan, Amerika, atoka alikotoka akavamia katika ardhi za Waislamu kuangamiza Waislamu au kutengeneza magenge ya kibaguzi katika miji ya Waislamu, magenge haya akayapatia silaha kuuana wenyewe kwa wenyewe, Muislamu aliyeko Afrika husema, ah, Waarabu kwa nini wasiungane bwana? Fikra za ubaguzi. Waarabu wenyewe, Amerika anatoka, anafamia, anaingia Afghanistan, anaua Waislamu, Pakistan, Saudi Arabia, Uturuki, Marekani na Urusi, wanatoka wanapotoka, wanaingia Syria, Uturuki, yeye anatoa anga ili Amerika na Urusi waweze kurusha madege yao, madroni yao, kuangamiza ndugu zao Waislamu. Marekani anaingia Afghanistan, alipovamia Afghanistan, raia wa Afghanistan, Waislamu wa Afghanistan wengine walikimbia kuelekea Iran. Iran akafunga mipaka yake. Wale ambao walijaribu kuvuka kwa nguvu kuingia katika Iran, askari wa Iran wakawaua. Fikra za kibaguzi. Kihakika ni tatizo miongoni mwa matatizo makubwa ya umma wa Kiislamu. Si kwa makafiri tu peke yao, hasha wakala. Tunashuhudia katika miji yetu leo, watu hawakuzikana hapa kwa sababu ya vyama vya kisiasa, siasa ambazo si za Kiislamu kamwe, siasa ambazo wamezileta mabwana wa ubaguzi. Makafiri wa kimagharibi wametuletea watu wakashindwa kuzikana, baba mmoja mama mmoja, watu wakatiana visu, baba mmoja mama mmoja, katika ardhi zetu hizi, kwa sababu msingi unaosimamia ulimwengu ni ubaguzi. Ubaguzi gani? Tuondoke tukumbuke kwamba huu ulimwengu unaongozwa na msingi wa kutenganisha. Huu ulimwengu wenyewe umetenganishwa na muumba, na muumba wake Allah subhanahu wa ta'ala. Tutarajie nini? Kihakika matatizo sampuli kama haya, kama vile Uislamu ulivyokuja ukatatua, kama nilipotoa mifano ya Bilal bin Rabah na Uislamu na gani ulipotatua matatizo kama haya, ni Uislamu pekee katika maeneo yetu na katika ulimwengu ndio ambao utaweza kutatua matatizo kama haya chini ya mfumo wa Uislamu, chini ya utawala wa Kiislamu wa kiulimwengu na nidhamu yake iliyoteremshwa na Jibril alayhi salam kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala nabiyyi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم فهمنا اسلامنا اللهم فهمنا اسلامنا اللهم فهمنا اسلامنا اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الاسلام والمسلمين في كل مكان اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل الكريم يذكركم فذكر الله اكبر وقوموا